إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي سانت بروم بي تبارك وتعالى دي واخني مبولم تيامت بروم بي تبارك وتعالى لا نيال إن الحمد لله نيكاي سانت موم جل وعلا نحمده ونستعينه دي ساكو تي موم ديمبل ونستغفره دي ساكو تي موم جيغال ونعوذ بالله من شرور انفسنا دي ساكو تي موميت مو موسول نيو ci sunuy mbon boni bakkan doomu adama mbon bon yi nek ci mom ñi ngi ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu musal ñu ci wa min sayyiati a'malina kazalika tamit mu musal ñu ci sunuy ñaawte fi jëf doomu adama matul legole day am yikoy gar legoleg mu am nu mu jefe mom borom bi tabaarak wa ta'ala moy ki mat kon nak mom lañuy ñaan mu mussel ñu ci sunuy mbon bonik bakkan manam sunu bakkani bop agit sunu ñaawte fi jef ñuy sédé nak né may yahdihi allah fala mudilla la ki yalla gindi tek la ci yoonu njub amul kenn ku la meuna reeral amul kenn ku la meuna sank waye nak wamay yudlil fala hadiya la mango ku yalla gindi ci ngeeneela mom borom bi tabaaraku wa ta'ala ba nga teggu ci yoon bi amul kenn ku la meuna sank waye nak ku borom bi tabaaraku wa ta'ala sank ci manduteem amul kenn ko xamanteni ni mën na la gindi ñuy sédé ni amul kenn kuñu wara jaamu ci deug kudul yalla waaw képp kuñu jaamu rek wala lepp luñu jaamu rek wali ci yalla jaamu goge ñukoy jaamu neen la di sédé ni nak محمد عليه الصلاة والسلام جامم لا يننتم لا مبوك جولي نيغي ديلو سي وات سي سونو درس توحيد بي نيو عمل كي توفيق بروم بي تبارك وتعالى سوبجو جوب سي سونو تيره بوبو دي شرح الاصول الثلاثه بو الشيخ العلامه صالح الفوزان حفظه الله تعالى مملني سونو بيند بي ويسو borom tere bi mi ngi indi won aya bobu nga xamne ma nga ci suratul hajj moy aya 26 fasunu borom jalla wa ala don woneni kat moy ki nga xamanteni ni mo wajalal ibrahim bereb bi nga xamanteni moy berebu kaaba gi ibrahim tabakh ko andak domam je ismaeil waye nak sunu borom ne ko alla tushrik bi shay'a setal lolu ci lan ci ne kat bul ma bokale ak dara mbok yi waxon nañ fofu ne ku tolni ibrahim dip yonent sunu borom diko fatali wat digle ga muy digle kennal diko fatali wa terega muy terek bokale alla tushrik bi shay'a kon loolu wax dëgg njàngale gu rëy la, gu wane ne war nañ bari lu ñuy fàttali jullit ñi, moytu bu ñu war a moytu bokkaale. Rawatina nag sunu jamono ji nga xam ni xeetu bokkaale yi bari na lool, ma ngoo xeetu bokkaale yi bari na lool. Kon yell na ñuy jàngalewaat lan mooy tawxid, ñuy jàngalewaat lan mooy bokkaale, lan mooy tawxid ngir nit ñi xam ko pour mën ci nekk, lan mooy bokkaale pour nit ñi xam ko mën koo moytu. Ndax bokkaale kat muy musiba mabba kumba, musiba bu mag bi. Ndax lan? Yàlla du baale ku ko deewaale. Yonante alayhi salaatu wasalaam ne na man laqiya allaha yushriku bihi shay'an daxala annaar, képp ku dajeeg yàlla te ba ngay dajeeg yàlla da nga ko doon bokkaale da nga tàbbi safara. Kon yaakaar na musiba bu toll noonu jar na moytu. Bu ko defee kon borom téere ba mu ne qawluhu ta'ala fala tad'u, fa sunu borom wax ne fala tad'u, bul ñaan bul jaamu. Mu ne laa naahiya la, mu ne laa boobu mooy laa gi dikk, laa bi nga xam ni day tere la, te laa boobu di tere nag jaasim la, day jazm mangoog, day jazm mudaari bi, bu duggee ci fi'lu mudaari daf koy jazm, mi ngi bokk ci jawaasim yi. Mu ne wa tad'u, te tad'u fi'lu mudaari la, fi'lu mudaari la boo xam ni majzum la, des koo jazm. Lan moo ko jazm? Bila naahiya, laa naahiya moo ko jazm. Wa alaamatu jazmihi, mu ne mandargay jazm ga nag mooy xasfu nuun, mooy lan? Dagg bañ dagg nuun ga. Mu ne li anna asluhu, ndax cosaat nga tad'uuna la, tad'uuna laata laa bi di ci dugg. Lii moom masala grammaire la, waaw góor gi da koo cee laalaale waaw ngir rek mu gën a leer, lu am solo la. Waaw moo tax làkk arab lu am solo la, nit ñi jàng ko. Waaw waaw, bëgg làkk arab, bëgg lang bi, jàng lang bi, di ko pratiquer, lu am solo la. Ndax dañ ciy mën a déggee alquran, dañ ciy mën a déggee sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam, jumtuwaay la pour nga mën a comprendre alquran, pour nga mën a comprendre sunna yonente bi. Te comprendre alquran, comprendre sunna yonente bi bokk na ci mbir yi nga xamante ni nii ay farata la, dafay dugg ci faratay jëmm, gis nga ko, ngir nga mën a taxaw ci sa diina, taxaw boo xamante ni bu yàlla la. Moo tax góorgóorlu leen bu baax ci li nga xamante ni nii moom mooy buntu boobee, buntu bu am solo la. Mu ne kon fa daxala alayhi aljaasim, jaasim gi moo ci dugg, jaasim gi mooy laa, gis nga ko, mu ngoog moo dugg ci tad'uuna. Ba mu ca duggee lan lay def? Day daal di xasaf nuun ga, maanaam day élimine nuun ga. Mu ne fala tad'u, gis nga ko, cosaan ga tad'uuna la woon, waaye ba laa ñëwee mu nekk laa tad'u. Mu ne wa huwa laa naahiya, te jaasim gi fii mooy laa naahiya, mooy laa bi tere. Mu ne fala tad'u nag, fala tad'u ayuha nnaas ma allahi ahadan, ah bu leen ñaan, bu leen jaamu booleeg yàlla yéen nit ñi kenn. Laa tastaghisu bi ahadin ma allah, bu leen di xettaliku, bu leen di xettaliku ci yàlla booleeg keneen, maanaam xettalikoo yàlla ak keneen, bu leen ko def. Loolu mooy bokkaale, mooy ka an yaqul yaa allah yaa muhammad, comme ku mel naan yaa allah yaa muhammad. Xam nga léegoo-léeg ñenn nit ñi ñu fakasal, wala ñu dugg ci oto, wala yu demee noonu, wala dara yëngu, gis nga ñenn ne yaa allah, ñu woo yàlla. Xam nga loolu woo yàlla la, ay sama borom maa ngi lay woo, maa ngi lay woo lan? Woowu xetteliku ci yow, gis nga ma ngo yaa allah, ey yow sama borom, inni niki man kat astaghisu bika, maa ngi xetteliku ci yow. Ndax kat am na lu ma tiital, wala boog lu yëngu, wala loo xam ne mi ngi may gaar, may xetteliku ci yow. Loolu la wax jooju di tekki. Waaye am na ñoo xamante ne da ngay dégg ñu ne yaa muhammad, ñu woo yonante bi alayhi salaatu wasalaam. Mu ne déedéet yonante bi foofu amut cër boobu, waaw mooy nag ngën ji mindeef, waaye nag cëram du ñu koy teg palaasu yàlla. Fañ war a woo yàlla, yàlla képp lañ fa war a woo, desu fa wo keneen, yàlla moo ko moom. Loolu moomeelu yàlla la, aqu yàlla la, cëru yàlla la, jagle yàlla la. Yonente bi tolluwul foofu, tolluwul ci degré boobu. Waa lii may wax nag tekkiwul ne dama tuutal yonente bi. Ñenn ñi gàtt xel loolu la ñuy jàpp. Boo waxee lii rek ñu ne ah kii de dafa tuutal yonente bi. Ndax yàlla mën naa may yonente bi lu baree baree baree baree. Naam. Waaye nag yàlla moo limiteel yonente bi alayhi salaatu wa salaam ci li yàlla moom yàlla moo ci limiteel yonente bi. Ne ko ah lii nag fii nga ca yam. Rububiya, uluhiya, asma wa sifat amoo ci cër. Du yow, du Ibrahim, du Moussa, du keneen. Bu ñu waxee yonente bi nag keneen matut a wax. Bu ñu waxee yonente bi keneen matut a wax. Encore une fois ne yonente bi amul cër ci ñu jaamu ko, ne yonente bi amut cër ci ñuy xetteliku ci moom. Ndax xetteliku mbirum yàlla la, loolu tekkiwul ne da ngaa suufeel yonente bi déedéet. Lu bàyyi ko xel bu baax. Léegoo-léeg nit ñi dañuy jël wax wëlbati ko, wañaar ko ba mu wañaaru. Bu ko defee déggin bi day erroné. Bu ko defee nag ñu ciy nax ñi nga xam ni jànguñu, ñu leen ciy nax. Naan kii de day tuutal diw, kii de day tuutal yonante bi, kii de day soofantal diw, kii de day xeebantal diw. Te fekk kooku lu mu wax, kooku dana yàlla kese. Ku ne yàlla kese lu ciy yoonu diw. Mbiri yàlla kese diw da caa am cër. Bañ naan dañ ciy tuutal diw wala dañ ciy yëkkatil diw. Nañu am yar ak teggin. Nañu am yar ak teggin. Bu ñuy waxati mbiri yàlla, ñu am yar ak teggin. Loolu ñu bàyyi ko xel. Bu ko defee mu ne kon kenn du ca woo keneen. Yaa Abdul Qadir, kenn du fa woo Abdul Qadir. Ma ngoog aw ya xuulu, gis nga ko. Yaa Hussein wala yaa Hussein, kenn du ca woo Hussein. Kenn du ca woo Muhammad. Wama ashbaha dhalika, ak mbir yu mel noonee yooyee yëpp. Mu ne fa inna allaha la yarda bi dhalika wala yaqbaluhu, ndax yàlla kat gërëmu ko te du ko nangu. Ma ngoog yàlla la mu gërëm mooy lan? Ñu kennal ko ci yimu moom. Ya yàlla moom amul benn mbindeef bu ci am cër. Foofu dafa laaj yar ak teggin gu mat sëkk. Ma ngoog bu ko defee ñu teg foofu sunu baaraam. Ñaan borom bi defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.